با هم، حس خوبی به شب و روزا دارم، اینجا دورم همه خوب و نوبن، چشما قرمز انگا خونا شما، بالا نصف شب از هزار تیکم، حالا با ما قصه قشنگ باز میگم، حالا دیگه سقف داره میچرخه دور سرم، آزاد مثل پرنده ها میرم بالا. زده من بی تو صبح دستم دارم فقط از پیکاسو، انقدر خوبم که هر تصویری برام انگار یه اثر از پیکاسو، ری از سنگه و گردن فلزی بزن که تو هم به متمم برسی، به جا خون توی مغزم هنسی، بدنم گرمه با رفتم برسی، ببی کار اومده امسال پاشید که هر وقت کار میده تهران پاچیده، پس همه میریم انگار تا چین و چشم و خط نیگن ولکام داشی، مرز میده تلفات به دلمش گل دستم اینه ملوان سبل، کلمات اینه تو مور تو مرزم، هر کی دیده میگه سرطان گره دی زود بیده گوش افینی، من جوری کوش میزنم که تو شرفینی، هی شیشه باز میشه روش تمرینی، انگار دنیا هم آسیه از جس ما، که دافت قفلیه مغزش بلاکه، دافم قفلیه مغزش بلاکه، چون گلمون از جنس خاکه، سمیه وحشی و سبزه اینه هاکه، بالا مثل شب از هزار تیکم، حالا با ما قصه قشنگ باز میگم، حالا دیگه سخت داره میچرخه دور سرم، آزاد مثل پرنده ها شب از هزار تیکم، حالا با ما قصه قشنگ باز میگم، حالا دیگه سخت داره میچرخه دور سرم، آزاد مثل پرنده ها میرم بالا، حواست باشه تو هر رن میری به پای پیکوری نشی چون بعد رد میدی، سمتم نه یه قطعا دیدی که ریم سرباز مغزم ریگی، زندگی یه رواله چیه دلار کجا سراوه جیه، اپیکور بازی کارتز میره بعد 6 ثانیه تران ترکیده، گلم گلم کلم گلم کدوم دورم پر از کدم، بلم ولومه جزم بلند و رنگ و سم تو تونه، خودم خودم و منگ و بنگ تو خونه، لش شدم و مستم چتم اگه برمودا گل باشه هستم برم، شب رو دافه دور دور ولی روز لب ساحل این خرچنگ دارم، چون حسین دیگه مغزش رده انقدر زده مخو هنگش کرده، تو تی ای سی هست انقدر انگاه گل الکل رگه من میکده، هی میزنیم خوب شیم با سکس میگم آرمان میره روش بیت باکس، دافم به جا میک میده زود بیت باس لاشی انگاه موش داره انگاه توش پیتزا، بالا مثل شب از هزار تیکم، حالا با ما قصه قشنگ باز میگم، حالا دیگه سخت داره میچرخه دور سرم، آزاد مثل پرنده ها میرم بالا، بالا نصف شب از هزار تیکم، حالا با ما قصه قشنگ باز میگم، حالا دیگه سخت داره میچرخه دور سرم، آزاد مثل پرنده ها میرم بالا، This is AP Core.